به یاد رهی. به نظر من هنر باید اصیل و عالی باشه تا حیات جاودانی پیدا کنه. اون چه قابل اهمیته اصالت هنری و طرز تعبیر و دید تازه و جدیده. اشک، اثری برجسته در مایه دشتی از هنرمند ارجمند لقمان ادهمی، همراه با کلامی شیوا از رهی معیری، با صدای گرم و دلنشین ستار، تقدیم به دوستداران و عاشقان هنر می گردد. تکنوازان: احمد رحمانی پور ستار، رضا ترشیزی تنبک و لقمان ادهمی ویولون. گوینده: فریدون توفیقی. صدا بردار: یوسف شهاب. آن که جانم شد نوا پرداز او، می سرایم قصه ای از ساز او. ساز او در پرده گوید رازها، سر کند در گوش جان آوازها. بانگی از آواز بلبل گرم تر، و از نوای جوی باران نرم تر. نغمه مرغ چمن جان پرور است، لیک در این ساز سوزی دیگر است. نغمه مرغ چمن جان پرور است، لیک در این ساز سوزی دیگر است. آنچه آتش با نیستان می کند، ناله او با دلم آن می کند. خست دل داند بهای ناله را، شم داند قدر داغ لاله را. هر دلی از سوز ما آگاه نیست، غیر را در خلوت ما راه نیست. Thank you. زندگی بر دوش ما زندگی بر دوش ما بار گرانی بیش نیست عمر جاویدان عمر جاویدان عذاب جاودانی بیش نیست لاله بزم آرای گلچین گشت و لاله بزم آرای گلچین گشت و گل دمساز خواهد گلستان بهره بلبل زین گلستان بهره بلبل فغانی بیش نیست Bye. نسیرم در کفن من اسیرم در کفن مهر و وفای خویشتن ورنه او سنگین دل ورنه او سنگین دل نامهربانی بیش صحرا بهاری داشت لی سر به سر دوران عمر ما سر به سر دوران عمر ما خزانی کن زعیف ای گل از خون رهی پروا چه داری کن زعیف پر شکسته پر شکسته تایر بیاشیانی بیش نیست اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم خارم ولی به سایه گل آرمیدم Thank you. اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، آرم ولی به سایه گل آرمیدم، اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. با یاد رنگ و بوی تو این و بغار اش، همچون بنفش سر به گریبان کشیدم، با یاد رنگ و بوی تو این و بغار اش، همچون بنفش سر به گریبان کشیدم. چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون عشق در قفای دویدم، چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون عشق در قفای تو با سر دویدم. من جلوه شبان ندیدم به عمر خیش، به عمر خیش از دیگران حدیث جوانی شنیدم، شنیدم از جام عافیت به یه نابی نخوردم، و از شاخ آرزو گل عیشی نچیدم، نچیدم، نچیدم. موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم، سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریده ام، ای سر به پای بسته بازادگی مناز، آزاد من که از همه عالم بریده ام، ای سر به پای بسته بازادگی من از آزاد من که از همه عالم بریده‌ام گریزم از نظر مردمان روی گرمی گریزم از نظر مردمان روی عیبم مکن عیبم مکن عیبم مکن کاهوی مردم ندیدم اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم خارم ولی به سایه گود آرمیدم